राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। नवम अध्याय में खास बात बताई माया तत्मिदम इन दो श्लोकों में चौथा और पांचवा में मैं सब में हूँ सब मेरे में है मैं सब में नहीं हूँ मेरे में सब नहीं है दो बातें बताई। तो दार्शनिकों के दार्शनिक होते हैं उनके कई भेद है। कार्य कारण मानते हैं वे जैसे मिट्टी से घड़ा हो गया तंतुओं से कपड़ा हो गया सोने से जैसे गहना हो गया जल से जैसे बर्फ हो गया ऐसे जो बदल जाए उसको कार्य कारणवाद मानते हैं और न्याय विशेषक मानते हैं आरंभवाद। मानो परमाणु परमाणु बहुत सूक्ष्म जैसे मकान में बैठे हैं सूरज की किरण आती है एक छेद में उभर के तो वायु दिखती है दंडाकार दंडो वे दिखे उसमें जो सूक्ष्म कण घूमते देखते हैं सूक्ष्म कण उसका 60वां भाग होता है परमाणु होता है। वे परमाणु है सभी जो मिल जाते हैं दो चार मिले कृष्ण मिले और मिले और मिले वे मिल मिल कर गया पृथ्वी बन गई जल बन गया जल के प्राण मिल कर गए वायु परमाणु मिल गए तेज के परमाणु मिल गए आकाश के परमाणु नहीं होते पृथ्वी जल तेज वायु के होते हैं। तो ये आरंभवाद कहलाता है और एक विवृतवाद है जैसे ऋषि में सांप दिखता है जैसे मृग कृष्णा का जल दिखता है जैसे सपना दिखता है ये विभक्तवाद कहलाता है। आरंभवाद है परिणामवाद है इसमें वो चीज बदलती है दूध का दही बने ऐसे बढ़ जाता है पर विभक्तवाद में बनता नहीं है बनता है उनकी एक सत्ता रहती है। दार्शनिकों ने सत्ता तीन तरह की मानी है एक व्यावहारिक सत्ता है एक प्रतिभाषित सत्ता है प्रतिभास होता है और एक वास्तविक सत्ता है पारमार्थिक सत्ता। तो परमात्मा की पारमार्थिक सत्ता है वास्तविक सत्ता है सच्ची सत्ता है वो सत्ता शब्दी में परिपूर्ण है। उस सत्ता में जो संसार होता है रज्जो यथा ही ब्रह्मा जैसे रस्सी में सांप दिखता हो स्वप्न सृष्टि दिखती हो जैसे तो रस्सी है वो सांप बनती नहीं है किंतु रस्सी दिखती है सांप ऐसे विवृतवाद में ये कायदा है, जैसे परमाणु संसार कायदा ये आरंभवाद हुआ, दूध का दही बना ये परिणामवाद हुआ, और विवृतवाद हुआ उसमें प्रतीति होती है वो चीज होती नहीं। तो विवृतवाद में सत्ता दो होती है, परिणाम में आरंभ में सत्ता वही होती है, एक ही सत्ता एक ही है, पर वो सूक्ष्म दिखता नहीं, सूर्य दिख जाती है वो बदल जाता और दिख जाए। इसमें भी परिणाम प्रकृति का होता है और परमात्मा का नहीं होता है, परमात्मा है जो भी रहते हैं। विवृतवाद में भी ऐसे ही माना है, होता है प्रकृति का ही परिणाम, चेतन तत्व का परिणाम नहीं होता, परंतु वो परिणाम न होकर विवर्त होता है। तो विवर्त उसको कहते हैं कि जो और हो, यदन्य दन्य विभाव्यति ब्रह्मात् अध्यास मिथ्या ब्रह्म विपर्शित असर्वभूते ही विभाव अनुम्यता रज्वादिके तद्वदपि ईश्वरे जगत। ईश्वर में जगत दिखता है, कैसे दिखता है, यदन्य दन्य विभाव्यते है तो और जगह दिखता, और जगह है और चीज दिखती, और है तो रस्सी और सांप दिखता है। इसका बड़ा विस्तार किया है दार्शनिकों ने समझने के लिए, रस्सी की जगह सांप दिखता है, रस्सी की जगह लकड़ी दिखती है, रस्सी की जगह ऊपर की छाया पड़ती वो दिखती है, रस्सी की जगह दराज पर की पृथ्वी की रेखा फट गई वो दिखती है, माला पड़ी दिखती है, ऐसे कई तरह के भेद बताए तत्व बताने के लिए। तो वो जो दिखता है सभी वो विवर्तवाद कहलाता है। विवर्तवाद में रस्सी सांप बनती नहीं है, दूध का दही बनता है तो ये परिणाम में दूसरा बन जाता है, वो बनती नहीं है किंतु प्रतीति होती है। तो प्रतीति होने जिसमें प्रतीति होती है सत्ता दो होती है, खास भेद ये सत्ता दो होती है। मन रस्सी तो व्यवहारिक सत्ता है, सांप है प्रातिभाषिक सत्ता, मन शरीर की प्रतीति हो सांप है नहीं, मृत कृष्णा का जल है, सूर्य की किरणा तो है वहां पर उसमें दिखता है जल, तो सूर्य की किरण तो व्यवहारिक सत्ता है, दिखता है जल ये प्रातिभाषिक सत्ता है, सपना है उसमें है तो स्वयं अपने मन वो दिखती है सत्ता, तो प्रातिभाषिक सत्ता। तो अधिष्ठान और अध्यस्त की सत्ता जहाँ दूर होती दो होती है वहां विवृतवाद होता है, एक होते वहां पर आर्मवाद परिणामवाद होता है। ये जो मैंने दो श्लोक बताए चौथा और पांचवा, इन पर बड़े आदरणीय आचार्य कई इसमें विवृत बात बताते हैं, मानो मया तदमिदम परमात्मा कहते मैं व्यापक हूँ। जैसे है रस्सी में सांप दिखता है उसमें रस्सी व्यापक है, तो सांप में रस्सी है और रस्सी में सांप है, तो रस्सी दिखता सांप है, सांप दिखता है रस्सी, तो इन दोनों की दो सत्ता होती है और आरंभवाद में एक सत्ता होती है, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। तो विवृतवाद में दूसरी सत्ता होती है। तो यह कौन सा मानना चाहिए, आरंभ माने कि परिणामवाद माने कि विवृतवाद माने, खास खास बताता हूँ, और तो मान्यता कई है दर्शनों की मैं पूरा जानता भी नहीं, तो जानता हूं उतने में जो मैं जैसे विचार करता हूं। तो भगवान ने कहा यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, महान वायु सर्वत्र का सब जगह घूमने वाला महान वायु है वो नित्यम आकाश स्थित, नित्य ही आकाश में रहता है वायु। नित्य रहने का मतलब निष्पंद रूप और सस्पंद रूप दो रूप होते हैं, पृथ्वी का एक परमाणु रूप दिखता नहीं है, गंधवती पृथ्वी गंध होती है वो नाक से सूंघी जाती है दिखती नहीं है, तो कारण उसका गंध है, कार्य उसकी पृथ्वी है और पृथ्वी कार्य फिर गंध सुगंधी दुर्गंधी आती होते हैं। तो पृथ्वी भी एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है, जल भी एक स्थूल है, जैसे यहां जल है दिखता नहीं है वो स्थूल है बर्फ है, ऐसे वायु होता है पृथ्वी जल तेज, तेज जैसे आकाश में दियाशाही में नहीं दिखता अग्नि, पर प्रकट रूप में दिखती है तो नहीं दिखती वो अग्नि अव्यक्त रूप है, दिखती वो अव्यक्त रूप है। ऐसे वायु का भी दो रूप है, एक वायु का सस्पंद है जो चलती वायु लगती है वो स्पंदित होती है, क्रियाशील होती है, और जो ऐसे भरी हुई वायु है वो वायु बिल्कुल निष्पंद है। अब जा ऐसे पक्खे की हवा दी तो वो अलचल पैदा हो जाती है, जैसे शांत जल पड़ा है उसमें तपकी मारो तो तरंग उठती है, ऐसे इसमें ऐसे करने से ये तरंग उठती वायु सस्पंद हो जाती है। और आकाश है जैसा ही रहता, आकाश में कोई परमाणु होते हो और आरंभ होता ऐसी बात नहीं है, इसी तरह से ये सृष्टि परमात्मा से पैदा होती है। तो परमात्मा और ये परमात्मा की प्रकृति माया दो मानी है, उस माया का तो परिणाम होता है और चेतनता विवृत होता है। माया तो बदलती है और परमात्मा बदलते नहीं, परमात्मा है उसमें ही संसार दिखने लग जाता है। तो अधिष्ठान रस्तु को मृषि को माना है, ये स्थूल दृष्टि से वास्तव में रजु उपित चेतन या अधिष्ठान है, रजु में जो रस्सी में जो चेतन सब जगह है तो रस्सी में भी है, तो वो चेतन है उसका विवर्त है सर्व और माया का परिणाम बांटते हैं ये रस्सी का। तो रस्सी बदल करके स्वरूप हो गई, दार्शनिक ऐसा माना रस्सी बदल गई और रस्सी स्वरूप बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जो देखने वाला है उसको रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान में से मंद अंधकार में आधा ज्ञान होता है, तो मंद अंधकार में ठीक ज्ञान न होने से उसमें साफ रूप से रस्सी बन गई, इस बात देखती है। साफ स्पष्ट प्रकाश हो जाए तो साफ सांप भी दिख जाए तो रस्सी भी रस्सी दिख जाएगी, रस्सी कह दो माला कह दो जल की धारा कह दो पृथ्वी फटी हुई कह दो ऊपरी छाया कह दो कुछ भी कह दो है तो रस्सी दिखती है की तरह। तो रज्जु उपित चैतन्य अधिष्ठान होता है और रस्सी ऐसे बनती है, ये विवृत बाद है। तो विवृत बाद में दूसरी होती है रस्सी व्यवहारिक होता है और वो प्रातिभाषिक है। तो भगवान ने यहाँ ये महान वायु और सर्वत्र का सब जगह जाने वाला महान वायु जैसे नित्य आकाश स्थित है, ऐसे ही सर्व तथा सर्वाणी भूतानि संपूर्ण भूतानि मत्स्थानि इति उपधारया, जैसे निश्चय करके सब प्राणी मेरे में है। तो इसमें मेरे में सब प्राणी है तो आकाश में नित्य वायु स्थित है, तो वायु और आकाश की एक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है वायु की आकाश की, तो एक सत्ता होने से यहाँ विवृत बात नहीं घटता, आरंभवाद परिणामवाद ऐसे कुछ घट सकते हैं कार्य कारण, केवल प्रतीति हो वायु ऐसी नहीं प्रति वायु होता है, जैसे आकाश है शब्द गुण का आकाश हम ये शब्द होता है जिसमें ये, तो ये आकाश में शब्द होता है, वो वर्णाधर में धन्यात्मक शब्द कई तरह के होते हैं, एक वर्णात्मक होगा अक्षर प्रसन्न होता है, एक धन्यात्मक जैसे पाजे बजते हैं धन्यात्मक है, तो ये शब्द आकाश में प्रकट होता है। तो आकाश इसकी लहरें होती है, जैसे आकाश जल में ही थपकी मारी जाए तो वह लहरें उठती चार तक, ऐसे शब्द की भी लहरें उठती, इस तरह से ये व्याप्त होता है। तो वो तो सांप होता है रस्सी में, वो दिखता है वास्तव में वहाँ रस्सी दूसरी चीज है, सांप और चीज है, ऐसे आकाश और वायु एक चीज है, इस वास्ते से विवृतवाद नहीं घटता। विवृतवाद कहा है कि उन्होंने साफ कह दिया कि सर्वत्र गह सब जगह जाता है, 84 लाख योनि में ये जीव जाता है, 3 लोक में 14 भुवन में ऐसे महान वायु का समय मन भूतों का समुदाय है, ये नित्य आकाश में स्थित रहता है, जन्म ऐसे मस्तानी सब प्राणी मेरे में रहते, 3 लोक 14 भुवन अनंत सृष्टियां अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड वे सब मेरे में रहते हैं। तो ये प्रतीति होती है, ऐसी बात नहीं है मेरे में रहते हैं, आकाश जैसे आकाश में वायु रहता है ऐसे एकदम समझो। तो ऐसी स्थिति बताई सर्वभूत बताए सर्वभूतम स्थानी न चाहतेश अवस्थित, तो मैं उसमें स्थित नहीं हूँ वो मेरे में स्थित नहीं है, और आकाश स्थित है वायु, आकाश में वायु स्थित रहता है, कभी स्पंदित होकर निष्पंद होता है, रहता है। एक पंखा चलता है ना, इसमें उसमें वायु में टक्कर लगी तो स्पंदित हो जाता है वायु तभी तो आता, उधर से खींच कर यदि वायु फेंकता है तो वायु है तभी तो। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में है। तो ये सिद्धांत बताया, सर्वभूतानि कान्ते प्रकृति यान्ति माम काम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विश्वाम्यम। अब ये सृष्टि रहती है तो स्थिति बताइए, ये तो आकाश में स्थित है, इस तरह में सब प्राणी मेरे में स्थित है, स्थिति है। अब इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन अवस्था होती है। तो कल्प क्षय होता है, कल्प कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन को कहते हैं, कहीं कल्प ब्रह्मा की आयु को कहते हैं, ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, वहां दिन कल्प हो जाता है तो रात्रि आती है तो ब्रह्मा सो जाते हैं तो सृष्टि सब लीन हो जाती है, और ब्रह्मा जागृत होते हैं तो फिर पैदा हो जाती है। जैसे अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानी है, ऐसे अव्यक्तात् व्यक्त है सर्वा प्रभवन्ति आरागमी, आठवें बताया अव्यक्तात् अव्यक्त से संपूर्ण व्यक्ति, तो अव्यक्त वो है ब्रह्मा जी का शरीर बताया, और महाकल्प महाप्रलय में प्रकृति बताया कि प्रकृति रहती है तो प्रकृति से फिर संसार पैदा होता है, प्रकृति में लीन हो जाता है। तो ये इस तरह सृष्टि उत्पन्न होती है। तो नित्य आकाश में स्थित वायु चाहे स्पंदित हो चाहे निष्पंदित हो, रहता है आकाश में ही है वायु, वायु आकाश में रहता है। तो सर्वभूतानि कान्ते प्रकृति यान्ति माम काम कल्पक्षये, कल्प क्षय होता है तो मेरे में स्थित होने वाली सब सृष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति में स्थित रहती है, प्रकृति में लीन हो जाती है, प्रकृति मेरे में रहती है। जैसे आप अपनी शक्ति से काम करते हैं, ताकत के अनुसार वो ताकत आप में रहती है, कार्य होता है वो आपकी शक्ति का कार्य होता है, तो सामर्थ्य है वो आप में रहती है। ऐसे भगवान की प्रकृति भगवान की एक सामर्थ्य है, पश्चिम योग में ईश्वरम ऐश्वरम योगम पश्चिम, मेरी सामर्थ्य देवो, योग का मैंने कहा था ना एक सामर्थ्य अर्थ होता है, एक समाधि होता है, एक क्षमता होती है, तो ऐसी मेरी सामर्थ्य है जिसने ऐसी पैदा हो जाती है। निवृत्तवाद मानते हुए भी मानने वाले कहते हैं पश्चिम योग ईश्वरम, मेरी ऐश्वर्य से संबंधित प्रकृति को देखो, अगर घटना पटी ऐसी माया है जो है ही नहीं ऐसे दिखता है, ऐसे कहते हैं। तो उन में फिर दीखता ही तो स्थिति हुई, और संपूर्ण प्राणी है वो कल्प के क्षय होने पर मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, जिस प्रकृति से प्रकट हुए उसमें स्थित हो जाते हैं। कार्य आप नहीं करते शक्ति, तो शक्ति आप में ही रहती है, और कार्य प्रणत होता है शक्ति से तरह कार्य होता है, जैसे मैं बोलता हूँ तो बोलने की शक्ति से प्रकट होते हैं, बोलना बंद कर दो तो शक्ति भीतर ही रहती है, तो शक्ति हमारे साथ ही रहती है, भगवान के साथ ही प्रकृति रहती है। परंतु तो प्रकृति को माना है कि प्रकृति परमात्मा तो अपार अनंत है, उस परमात्मा से प्रकृति सीमित है, उसे संसार पैदा होता है, वो संसार पैदा होने वाली शक्ति है, वो सब जगह नहीं होती है। जैसे घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृद्धि वर्तते, घड़ा पैदा पृथ्वी से होता है, मिट्टी से होता है, परंतु मिट्टी बनने की घड़ा बनने की योग्यता मिट्टी में होती है, बालू में नहीं होती। पृथ्वी तो बहुत है, संपूर्ण पृथ्वी में घड़ा नहीं बनता, घड़ा बनता है चिकनी मिट्टी से। ऐसे प्रकृति सब है, उसमें जो ये सृष्टि बनने की शक्ति है उस अंश में सृष्टि बनती है, और प्रकृति सृष्टि में बनती है, वो ऐसे ही रहती है। तो ऐसे वो स्थित रहती है, अब वो कर्म के क्षय होने पर वो सब सृष्टि प्रकृति को प्राप्त हो जाती है। इसमें भगवान ने वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताया है। अब ज्यादा क्या विचार करें, अब चले आगाड़ी। तो ऐसे वायु कल्प क्षय और कल्पादो विसर्जाम्य, हम कल्प के आदि में मैं फिर प्रकट कर देता हूँ, विसर्जन मैं प्रकट कर देता हूँ, मिश्र का कर्म संहिता जब प्रकट करता हूँ तो कर्म संघ वो क्रिया होती है, जैसे सृष्टि को हम भविष्य ऐसा संकल्प होता है उसे सदसृष्टि पैदा हो जाती है, तो प्रकृति पैदा हो जाती प्रकृति स्वामी पुनः पुनः इस प्रकृति को अपने वश में करके बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ, प्रलय में लीन कर देता हूँ, सर्ग में पैदा करता हूँ, प्रलय लीन कर देता हूँ, ऐसे ब्रह्म शांत हो जाते हैं तो प्रकृति में सब सृष्टि लीन हो जाती है मूल में और बस मूल में पैदा होती है। ब्रह्मा के तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में सृष्टि होती है, सूक्ष्म शरीर हो जाते हैं, ब्रह्मा शांत होने पर जो समष्टि मेरी प्रकृति है उसमें सृष्टि लीन होती है, उससे ही प्रकट हो जाती है, ये हो जाती है। सिर्फ मैं करता हूँ भगवान के संकल्प से होता है, क्यों प्रकृति है बिना बिना पुरुष के प्रकृति काम नहीं करती, प्रकृति में क्रिया होती है एक सतह वो क्रिया तो स्वाभाविक है पर दूसरी विशेष क्रिया होती है वो परमात्मा के विशेष संबंध से होती है। तो ऐसे मैं बार बार स्थिति करता हूँ प्रकृति स्वाम पुनः पुनः बार बार रचना करता हूँ भूतज्ञान इम कृष्ण मौसम प्रकृति के प्रसाद इमम कृष्ण जितने संगत में भूत है जीव हो जाए प्राणी है सृष्टि है ये सब के सब कृष्णम सब सब प्रकृति वशात अवशम प्रकृति के वश होने से ये परवश है जीव, तो परवश है उनको मैं रचता हूँ जो प्रकृति के साथ संबंध रहते हैं उनको मैं रचना करता हूँ। कल्प के क्षय होने पर प्रकृति मेरे को प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि प्रकृति को प्राप्त प्रकृति मिली हो जाए प्रकृति मेरे में, जैसे नींद आती है तो सब इंद्रिया अंतकरण सब अपनी प्रकृति जो है स्वाभाविक शक्ति मनुष्य उसमें लीन होती है और वो प्रकृति इनके शरीर अपने में लीन होती है, ऐसे परमात्मा में सब लीन हो जाती है। तो प्रकृति रचती है ऐसा बताया और बता रहे मैं रचता हूँ सृष्टि को, तो मैं रचता हूँ संकल्प भगवान का होता है। अनंत काल से जीव है वो कर्म करते आए हैं, कर्मों का सब संस्कार पड़ा हुआ है, वे संस्कार जब प्रलय होता है वे संस्कार पुष्ट हो जाते हैं, फल देने के उन्मुख हो जाते हैं, वो शक्ति आ जाती है, तब फिर भगवान में वो संकल्प होता है। कर्म सबके सब संसारी जीवों को फल देने के लिए उन्मुख हो जाए परिपक्व हो जाते हैं तब भगवान में संकल्प होता है, उसकी सृष्टि रची जाती है। अब सृष्टि रचना प्रकृति करती है, दूसरी दृष्टि भगवान कहते हैं कि विश्वजाम्यम अहम रचना करता हूँ, मैं रचना करता हूँ कृष्णम अवश्यम प्रकृति से, प्रकृति के पर्व से उनकी रचना करता हूँ, जो प्रकृति से संबंध विच्छेद कर दिया प्रकृति का सर्वथा अपना विच्छेद हो गया उनको नहीं, अवश्यम प्रकृति प्रकृति पर्व से उन जीवों में रचता हूँ। ये पर्व कब नहीं होते हैं, जब तत्व ज्ञान हो जाता है जीवन मुक्त हो जाता है तो प्रकृति के साथ संबंध छूट जाता है। प्रकृति में खास चीज क्या है, जो अहम है ना मैंपन है अपने में, ये प्रकृति का साथ है, इस मैं को साथ तुम रखोगे तो सृष्टि प्रकट होगी, ये विशेष ध्यान देने की बात है। सृष्टि का कारण क्या है, सब सृष्टि जो उत्सव होती है उसमें कारण अहंकार है अहम, ये अहम है इसमें संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है, इसको ये एकदम धारिये थे जगत जिस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है वो अहम है, निर्मम और निरहंकार है, जहाँ ममता अहंता मिट जाती है वो शांति हो जाती है, फिर रचना शांति होती, तो अहम है इसमें पकड़ी हुई है, अहम है ये ज्ञेय है जानने में आता है, प्रकृति जानने में आती है तो जानने में आती मन अहम अहम अहम ऐसे हरेक जानते मैं हूँ तो मैंपन दिखता है, जैसे थम्बा दिखे इस तरह से मैं पर दिखता है, ये दिखता है आंखों से वो दिखता है बुद्धि से, बुद्धि से मैं पर दिखता है, वो मैं पर मिट जाता है निर्मम निरहंकार ममता अहंता से रहित हो जाता है शांति बच जाती है। अब जिसी किसी तरह से ही ये जो अपने में मैं पर दिखता है ये मैं पर ही एक देश में दिखाता है, ये मैं हूँ यहाँ, वो अहम है वो बहुत बारीक अणु है वो एक देश दिखाता है, ये अगर मिट जाए फिर जन्म मरण मिट जाएगा। अब कर्मयोग के द्वारा दूसरों की सेवा करते करते मिट जाता है, ज्ञान योग द्वारा विचार के द्वारा मिट जाता है, और भक्ति योग के द्वारा भगवान में समर्थ होते तो मिट जाता है। तो ये कैसे मिटता है वो थोड़ी बात बता दें। कर्मयोग होता है वो संसार के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं करता। स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर है प्रकृति के हमारे भीतर। स्थूल प्रकृति है जो स्थूल सृष्टि होती है, सूक्ष्म प्रकृति से सूक्ष्म सृष्टि होती है, कारण सृष्टि से कारण शरीर पैदा होते हैं। ऐसे तीनों शरीर है ये प्रकृति के हैं सभी। तो प्रकृति का कार्य होता है जिससे रचना होती है। तो जब कर्मयोग करता है तो अपने में जो शक्ति है प्रकृति का अंश है वो सबका सब सेवा में लग जाता है। तो संसार की सेवा में लग गया, पदार्थ द्रव्य पदार्थ वो भी अपने पास वस्तु में भी सेवा में लग गई, और हमारा शरीर भी सेवा में लग गया, और कर्मेंद्रियां सेवा में लग गई, और ज्ञानेन्द्रियां सेवा में लग गई, और अहंकार भी सेवा में लग गया। मैं तो सेवक हूँ, ऐसे सेवा में लग गया। इस सेवा में लगने पर जो सेवा का अभिमान रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती है। सेवा का अभिमान, सेवक का अभिमान न होकर क्या होता है कि सेवा करते करते सेवा ही सेवा रहती है, सेवक नहीं रहता है। जब सेवक नहीं रहता और केवल सेवा रहती है तो सिद्ध में परिणत हो जाती है, तो सिद्ध ही हो जाती है, तो संसारी हो जाता है, अपनी मुक्ति हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान का विवेक होता है, तो विवेक होता है तो वहाँ जिज्ञासु होता है। ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, ये जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासु होती है उसे जिज्ञासु होता है, स्वयं जो चीज है वो है जिज्ञासु। वो जिज्ञासा करता है परमात्मा तत्व की, तो परमात्मा तत्व की जिज्ञासा करता है तो उस तत्व के जानने की बड़ी उत्कट अभिलाषा होती है। तब उसका विवेक बहुत विशेष जागृत होता है, तो जिज्ञासा में ऐसी जागृति होती है तो जिज्ञासु नहीं रहता है, केवल जिज्ञासा मात्र है। तो जिज्ञासु जब तक रहता है तब तक जिज्ञासा रहती है, और जिज्ञासु जब नहीं रहता केवल शुद्ध जिज्ञासा रहती है तब हो जाता है ज्ञान। तो वो ज्ञान में जिज्ञासा ज्ञान में परिणत हो जाती है, जो विवेक ज्ञान है बोध में तत्व में परिणत हो जाता है, फिर वह मुक्ति हो जाती है। जिज्ञासु नहीं रहता है, जिज्ञासु जब तक जिज्ञासु है तब तक जिज्ञासा जिज्ञास्य परमात्मा ये रहते हैं, सब त्रुटि रहती है। जिज्ञासा केवल जिज्ञासा रह जाएगी तो केवल रहने पर बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होते ही जिज्ञासा तो पूरी होगी, संसार की इच्छा मिट गई, पहले ही संसार की इच्छा मिट जाती है। तो न परमात्मा की इच्छा रहती न संसार की इच्छा रहती, परमात्मा की इच्छा तो पूरी हो जाती है, संसार की इच्छा पहले ही मिट जाती है, तो फिर शुद्ध रूप रह जाता है। ऐसे ही भक्त होता है वो भगवान में लीन होता है, तो भगवान के लिए सब काम करता है, अर्पण करता है सभी, अर्पण करते करते वो फिर भक्त होता है, भक्ति करता है। तो भक्ति करते करते भक्तपने का अहंकार मिट जाता है, केवल भक्ति रह जाती है, भक्त नहीं रहता वहाँ, कोई अभिमान करने वाला नहीं रहता, केवल भक्ति रह करके भगवान हो जाते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्त केवल भगवत स्वरूप हो जाता है, फिर उसका स्वयं अभिमान नहीं रहता। तो इससे साधक है वो साध्य बन, साधन बन करके साध्य में लीन हो जाता है, ये तत्व हुआ। साधक साधन बनकर साध्य में लीन हो जाता है, तो साधक साधन और साध्य की सत्ता एक है। एक सत्ता होते हुए भी अहंकार जब तक रहता है तब ये तीनों रहते हैं। अहंकार जब मिट जाता है वो जिज्ञासा जो प्रेम पिपाशा, वो जिज्ञासा वो सेवा ये सब मिट करके सेव्य हो जाते हैं। तो ये मुक्ति हो जाती है, तो कर्मयोग से हो जाती है, ज्ञान योग से हो जाती है, भक्ति योग से हो जाती है, तीनों से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति होने पर एक तत्व रह जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो वे जो बार बार रचना करते हैं तो किनको प्रकृति वशात, अवशम प्रकृति वशात। तो अवश्य बताया आपको, जो ज्ञान के साथ संबंध मानते हैं, अपना अहंकार रखते हैं, मैं साधक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगत हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, ऐसा रखते हैं, ये रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, और मुक्ति होकर ये नहीं रहता, वो उसी में लीन हो जाता है। तो वो अवश्य नहीं रहा, जब तक अहम है तब तक अवश है, ये परवश है, अहंकार के अधीन है। उस अधीन रहने से कारण गुण संगो से गुण का असंग होता है, प्रकृति गुणों से गुणों के अंश ऊर्जन चंदी सत्रष्ट मध्य चंद राजमस गुणों के संग से होता है। गुणों का संग मिल जाता तो स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाता है। जब तक गुणों के संग अवसम ये अवसम प्रकृति ये बताया आप प्रकृति के अवश होने के कारण से बार बार समय होती है। जो प्रकृति के परवश नहीं रहते उस सेवा करके शैल्य में हो गए ये भौतिक साधना है और वो तत्व ज्ञान करके और ज्ञान किए तत्व में लग गया ये आध्यात्मिक साधना है और परमात्मा की वो आस्तिक साधना है। भगवान को मानता है आस्तिक साधना है वो अस्तित्व परमात्मा ही नहीं हो जाता है फिर मुक्ति हो जाती है। अब ये भगवान रचना करते हैं तो दोनों तरह से आई एक तो प्रकृति से पैदा और प्रकृति रचना करती है और भगवान कहते हैं मैं प्रकृति को रचना करता हूँ। तो भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति रचना करती है तो भगवान की सत्ता को लेकर करती है। ये दोनों का तात्पर्य निकला ऐसे सृष्टि रचना होती है ऐसे लीन होती है। अब इसमें कहते हैं नतमांग कर्माणि निबन्ति धनंजय वे कर्म मेरे को लिप्त नहीं करते। कर्म लिप्त करते हैं जब अहंकार अपना विशेष रहता है तो कर्मों का संग्रह होता है। जितने कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म होते हैं और क्रियमाण कर्म से संचित कर्म बनते हैं। अनेक जन्मों के संचय पड़ा हुआ है कर्मों का पाप का पुण्य का तरह तरह का तो कर्म जो पाप करते हैं पुण्य करते हैं वो संचित होते हैं। संचित में से जितने कर्म भोगने के लिए शरीर मिलता है वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। ये कर्म भोगा जाएगा जन्म होगा आयु होगी और शुद्ध परिस्थिति आएगी ये कर्मों का फल है। जात्यायु होगा जाति आयु और भोग ये एक कर्म से होता है। जन्म होगा कर्म रहेगा तो कर्मों के परवर्त रहता है जब तक अहंकार रहता है। कर्मों के ये संस्कार सब अहम में रहते हैं वो अहम मिटने पर कर्मों के रहने की जगह ही नहीं मिलती फिर कर्म पैदा ही नहीं होता। यश नाहकृतो भाव बुद्ध यश ने लिखते थे अहम में जो संग्रह होता है कर्मों का जो सभी तो सृष्टि का मूल कारण अहम है। ये अहम आपका स्वरूप नहीं है आप अलग है अहम अलग है परंतु अलग जानना कठिन होता है जानता नहीं है जान ले तो जानने पर मिट जाता है अहम क्योंकि अहम मेरा स्वरूप नहीं है। अहम जड़ है प्रकृति का कार्य है जैसे बताया भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार आठ वृद्धों वाली है जैसे पृथ्वी का ढेला है ऐसा अहंकार है उसी जाति का अपरा प्रकृति का ही अंश है। अब इसको अहम पकड़ लेगा तो सब कर्मों का संस्कार उसमें बैठेगा वे कर्मों का संस्कार जो संचित होगा संचित से प्रारब्ध बढ़ेगा प्रारब्ध से शरीर बनेगा शरीर में मनुष्य शरीर से कर्म बनेंगे और भोगी होने में कर्म बनते नहीं नए पुराने कर्म भोगे जाते हैं। पापों का कर्म भोगने के लिए 84 लाख योनि है और 28 कुंड है ये सब भोग के लिए है और करने के लिए ये कर्म योनि है तो कर्म भूमि कहलाती है। तो साधकों की कर्म भूमि नहीं वह साधकों की साधन भूमि है ये साधन भूमि है साधन करने का स्थान है। तो ये साधन भूमि जब इसमें बहुत भोगों की इच्छा संग्रह की इच्छा ज्यादा होती है तो ये परवशता ज्यादा हो जाती है पराधीन ज्यादा हो जाता है। भोगों की इच्छा तो पराधीन हो जाता है संग्रह की इच्छा तो पराधीन हो जाता है और ये इच्छा जो जो कम होती जाती है यहाँ से स्वतंत्रता मिट जाती है स्वतंत्रता तो अवसम प्रकृति पर अवस्था नहीं जाती फिर स्वतंत्र हो जाता है। और जब तक भोग इच्छा संग्रह की इच्छा है तब तक ये परवश रहता है पराधीन रहता है पराधीन सुखने सुख नहीं कभी सुख नहीं होगा दुखी दुख भोगेगा। तो अहंकार से रहित होता है उस अहंकार को सेवा में लगा दो और चाहे विवेक करके खत्म कर दो और चाहे भगवान ने लगा दो भगवान लगा भगवान आप ही दूर करेंगे भगवान मत चिंता मत कर प्राणित तेषाम सतता नाम भजता बुद्धि योगम तम अज्ञान जमतम अहम नाशयामी उनका क्या मैं नाश कर देता हूँ ठीक हो जाता है। अब वे कर्म करते हैं तो भगवान कहते वे कर्म मेरे को नहीं बांधते क्यों नहीं बांधते कहते उदासीन अशक्तन तेषु कर्म शु कर्म में आसक्ति नहीं है अहंकार अभिमान भी नहीं है और आसक्ति भी नहीं है इस बात कर्म नहीं बांधते। राग पूर्वक कर्म करता है वो बांधता है मेरा पन जहाँ होता है राग होता है अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप बुद्धि का लेप जो चिपक जाती है, राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वो संग जहाँ हो गया वहां जन्म हो जाएगा। जिस दिन जन्म होगा, यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते करे वरम तंत में वेदि कौन ते सदा तदभाव भावित। तो मेरे को क्यों नहीं बांधते असंते तेजु कर्म सु कर्म में आसक्ति नहीं है। इस वास्ते जीव के भी ऐसे न अहंकृत भाव और बुद्धि कैसे लिपते, अहंकृत भाव भी नहीं, लेप भी नहीं, ये अब प्रकृति पर आसक्ति नहीं है, लिप्तता नहीं है, तो निर्लेप हो जाता है। भगवान कहते नमा कर्मा लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रिया, चौथे ने कहा नमा कर्मा लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रिया, यदि मांग रो भी जाना थे कर्म फिरने से बच जाते। ये लिप्त न होना ये विद्या मेरी है, कोई जान ले, जो जान ले वही निर्लिप हो जाए, वही मुक्ति हो जाएगा। जो लिप्त नहीं होता तो लिप्त में राग नहीं, राग में कैसे हो, ऐसे कोई ज्यादा तो राग होता है, जैसे तलवार है छुरा है उसके जंग लगा हुआ तो अटकता है, जंग नहीं उससे अटकते पुष्प पकड़ता ही नहीं। ऐसे अहंकृत भाव नहीं, आसक्ति नहीं है तो कहीं पकड़ता ही निर्लेप रहता है, समझे गई, तो निर्लेप रहता है उसे जन्म कैसे हो, तो चपकता है, जहाँ चपके वहां उग जाएगा, सप्तम में चिपते ऊपर जाएगा, रजोस में चिपका यहाँ रह जाएगा, तमोगुण में चिपते अधोगति में चला जाएगा। तो ये चिपकता पड़ा एक अहंकार पड़े, ये दो चीज खास है। इस वास्ते ऐसे न अहंकार दो भाव लिखते थे, तो वो कहते हैं मैं ऐसे करता हूँ असंग तेसु कर्मसु, कैसा उदासीन वाला आसीन हूँ, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ, भक्ति में उदासीन हो गर्तव्य था सर्वधर्म परित्याग, उदासीन रहता है। ऐसे ज्ञानी महात्मा भी उदासीन रहते हैं, वो किसी में लिप्त नहीं होते, सब में रहते हुए ही और तरह रहते हैं। संतों की रामदास जगसेन जखीर जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उठा था, किसी की राग नहीं का राग है ना द्वेष है। भगवान का बड़ा कुटुंब है, 16,108 रानी, एक एक 11 संतान, एक एक लड़की 10 लड़के, उसको स्वयं नष्ट कर दिया आपने, आपने कोई आसक्ति नहीं, कामना नहीं, कैसे करे, यादव कुल को संघार कर दिया, ना कोई राग है ना द्वेष है, ये सब करे बहुत काम सब संग से करते हैं, वैसे ही जैसे मनुष्य करते जीव कृष्ण भगवान करते जीव राम जी करते हैं, ऐसे ही महात्माओं क्रिया होती है, वे सब काम ठीक ढंग से करते हैं, पर लेप नहीं किसी में, अहंकृत भाव नहीं, लिप्त नहीं तो बंधते नहीं, तो उदासीन बता आश्रम। अब कहते प्रकृति रचती है, प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति रचना करती है, तो वो कि मैं अध्यक्ष में प्रकृति सूत्र सदाश्रम, मैं भी लेता हूँ तो प्रकृति को भस्म करोगे, प्रकृति स्वामी मधेश्वर विशेषा में पुनः पुनः, और प्रकृति रचते मैं अध्यक्ष प्रकृति सुविधा सजा करूँ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सरासर को रचती है। हेतु नाने कौन थे जगत जय परिवार थे, इसी हेतु से ये जगत में विविधा परिवर्तन होता है, विपरिवर्तन विपरिणाम परिणाम हरदम परिवर्तन होता है, ये अनेन हेतु ना कौन थे सरासरम मैं अध्यक्ष प्रकृति सुविधे, ऐसे प्रकृति पैदा करती है, तो प्रकृति पैदा करते कह दो मैं पैदा करता हूँ कह दो, प्रकृति में लीन होती है वह लीन हो जाते हैं, पर जब तक प्रकृति के परवश होते हैं तब तक महाप्रलय में भी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो राग आसक्ति भीतर में रहती है, अहम रहता है, अहम में आसक्ति रहती है, उसमें कामना रहती है, तो उसके कारण से अगाड़ी जहाँ जाओ जन्म जन्म होते रहते हैं, वे संस्कार होते रहते हैं, कर्म फल देते रहते हैं, और जब उनसे अलग हो जाता है तो परवशता मिट जाती है। इसमें एक बात समझने की है कि ज्ञान योग से और कर्म योग से अहंकार मिटता है, और भक्ति योग से अहंकार बदलता है, बदल करके केवल भगवान के साथ रहता है और के साथ नहीं रहता, दूसरा अहंकार शुद्ध होता है कर्म योग से, ज्ञान योग से मिट जाता है और भक्ति योग से बदल जाता है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष मैं विवाहित हो गया तो विवाहित संबंध है ना मेरे साथ में, वो संबंध रहता है जब तक प्रकृति के साथ तब तक जन्म मन रहता है, अरे प्रकृति संबंध विच्छेद चाहे ज्ञान योग से कर दो चाहे कर्म योग से कर दोनों संबंध विच्छेद। इस बार संघ योग पृथक बाला प्रबोधन तेना पंडिता, एक मत सम्यक वो भी फल दोनों का फल मुक्ति है, तो दोनों फल मिल जाता है, चाहे कर्म योग में रह जाओ चाहे ज्ञान योग में हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अहंकार मिटता है, और जो भक्त होते हैं उनका अहंकार बदल जाता है, तो अस अभिनान जाय जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई एक भगवान के साथ संबंध, वो भगवान फिर वैकुंठ में रखे और जन्म देवे कि न देवे बेचारे भगवान जाने, भगवान ऊपर रख देता है बस, तो अपने अहंकार को बदल देता है। जैसे विवाह होने वाले लोग स्त्री और पुरुष दोनों ही, हम विवाहित हैं अविवाहित नहीं है, तो भगवान हो गया, भगवान के साथ संबंध जुड़ गया। अब भगवान की मर्जी जैसे करे, वस्ती पतिव्रता है, अपने कोई मर्जी नहीं, अपने कोई इच्छा नहीं, कोई अपनी कामना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, सब भगवान के प्रकार कर देता है, तो भगवान के अधिक भक्त होते हैं, उसमें बहुत ऐश्वर्य भी होता है और इनमें कर्म योग ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है। कर्म करते करते निष्काम करते करते भी मुक्त हो जाते हैं, और उनमें जो भक्ति का संस्कार है तो भक्ति में चले जाते हैं, और ज्ञान के संस्कार है तो कर्मयोग करते करते ज्ञान में चले जाते हैं। ये दोनों भक्ति में फर्क रहता है। इस वास्ते ये बताया है कि कर्मयोग तो केवल अंतःकरण की शुद्धि वाला है, तो इसमें कोई अजर शुद्धि बताई इतनी हुई। अगर ये आपको बता रहे ज्ञान योग में चला जाए चाहे भक्ति योग में चला जाए, अरे अंत में क्या होता है, ज्ञान निष्ठ हो विरक्त होगा, विरक्त अत्यंत वैराग्य होता है, वो कर्मयोग ज्ञान योग का अधिकारी होता है, और आशक्ति वाला कर्मयोग का अधिकारी होता है, उसको भक्ति योग होता है। तो ज्ञान योग में लगने पर भक्ति योग, कर्म योग में लगने पर अहंकार नष्ट हो जाता है, भक्ति में बदल जाता है, तो वो अहम है अपने साथ रहता है, तब जन्म मरण देता है अपने पास नहीं। भगवान में बदल गया तो अब भगवान की जिम्मेवारी होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रही, और हमारी जिम्मेवारी है तब तो होता है। इस वास्ते लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो तरह की निष्ठा है, भक्ति निष्ठा, भक्त भगत की नहीं है, वो भगवान निष्ठ हो गया, भगवान की निष्ठा उसे चली गई, उसमें दो निष्ठा नहीं होती, तो ज्ञान योगी का भी कर्म योगी दो निष्ठा होती है। तो वे दो निष्ठाओं में कर्म संपूर्ण पृथ्वी संसार के अर्पण कर दो, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दो, प्रकृति कारण है संसार कार्य है, तो कार्य के अर्पण कर दो चाहे कारण अर्पण कर दो, अपने में नहीं रखा तो मुक्ति हो जाती है। अरे उसने अहंकार को भगवान की भेंट कर दिया, अब भगवान जाने उसका काम जाने, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इस तरह का वसा है। मैं दक्षिण पूर्व सदाचरम हेतु न अने न हेतु न जगत विपरीत, तरह तरह से परिणमित होता है संसार का, इससे होता है। अब वो जो संचित क्रियमाण कर्म है वो एक अलग विषय है, वो देखना हो तो 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की टीका आप देखो, कर्म कैसे कैसे कर्म करते हैं, बंधन कैसे होता है, संचित क्या है, क्रियमाण क्या है, प्रारब्ध क्या है, फल त्याग है तो फल कितना होता है, और किस तरह त्याग होता है, किस तरह विच्छेद होता है, ये अलबत्त काफी विस्तार पूर्वक 12वें श्लोक की टीका लगाया है। तो अवश्य होता है कर्मों के अहंकार के अवश्य होने से मन होता है, और इनसे रहित होते ही स्वतंत्र हो जाता है, तो स्वतंत्र हो जाता है ज्ञान योग से, और भगवान में मिल जाता है भक्ति योग से। अब इसकी जो शौक है जो करो अपना, पर स्वतंत्र हो जाओ और चाहे परमात्मा में अर्पित हो जाओ। अब कहते हैं ऐसे भगवान के अर्पण हो जाए तो फिर भगवान में सीधी बात है, तो भगवान कहते हैं अवजाना थी माँ बूढ़ा मान सिंह तो नुमा मानसीम तनु माम अवजाना थी, अवज्ञा करते हैं कि हम मनुष्य जैसे भगवान है, अभ्यक्ता देरी भक्त भक्तानी भक्त मत जानी जन्मानी, हम जन्मते हैं वही जन्म गए वही मर गए बस वही जैसे है, तो वे अबुद्धि है वे जानते नहीं। परम भाव अदानंद तो मम भूत महेश्वरम, भूतों का महान ईश्वर हूँ मैं, उसको ईश्वर बना नहीं मानते, जीव मानते हैं साधारण, तो वे मेरी अवज्ञा करते हैं, अवजानंद मेरी अवज्ञा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। इस वास्ते बार बार जन्मते मरते रहते हैं, तो परम भाव का जानन था मेरे घर भूतों का ईश्वर को नहीं जानते। तो परम भाव क्या है, तो इसका भगवान ने 4वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया है। अजोपी सन नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपी सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठावा अधिष्ठा संभव में आत्मा माया अपने योग माया सब प्रकट होता हूँ, ये खास श्लोक है। तो परम भाव बना दो मम अव्यय मन तमम, साथ में ये बताया कि यो परम भाव क्या अव्यय मन उत्तम अजम, और यह क्या बताया भूत महेश्वरम, तो अजो भीषण अध्यात्मा भूता नाम ईश्वर भीषण, वो अजर अव्याग्र भूतम ईश्वर जानना है तो भाव की भगवान का आदर करना है, और ऐसे न जानते हुए भगवान की अवज्ञा करते, भगवान की अवज्ञा करते हैं तो कैसे होते मोह आशा मोह कर्म मोह ज्ञान विशेष राक्षणी महाशनि प्रकृति मोह निश्रदा, भगवान गाली देते हैं उनको, कैसा मोह आशा, उनकी आशा निष्फल है। आशा मेरे धन मिल जाएगा, बेटा हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, भोग भोगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, धन हो जाएगा, फिर आफत मिट जाएगी, या छोटी भी आफत मिट जाएगी, फिर आनंद करेंगे आप। ऐसा अज्ञान की मोहिता, वे भगवान की अवज्ञा करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, महान दुखों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं। तो उनकी आशा निष्फल है कि हम सुख भोगेंगे, ये आशा सिद्ध नहीं होती। मोह आशा, मोह कर्म है, उन कर्म भी कोई अच्छा फल दे दे, स्वर्ग आदि दे दे, ये भी नहीं, कर्म भी निष्फल जाते हैं। और मोह ज्ञान जो ज्ञान लेते हैं, अनेक तरह के संसार का विज्ञान में कितना ज्ञान है, कैसे कैसे आविष्कार करते हैं, भगवान के लिए मोह ज्ञान है, ज्ञान निष्फल है, क्यों मुक्ति नहीं, ज्ञान चल गया बहुत, एक एटम पढ़ाया, एटम बम बनाया, लाखों करोड़ों का नाश एक साथ कर दे, एक बुद्धिमानी है ये, वो ज्ञान भी निष्फल। निष्फल करने का आपका फल नहीं मिले, ये नहीं है जो तुम चाहते वो फल नहीं मिलेगा, शांति आनंद परमात्मा ये नहीं होगा। तो वो कर्म वो ज्ञान विचेत अचेत बेचेत है, विचेत होश नहीं है, बेहोशी में पड़े हुए अवश्य प्रकृति प्रसाद, पहले भी कहा प्रकृति परवश है, इस बात से बेहोश है वे, तो वे मेरे आश्रित नहीं रहते, ये बस मोह सब मोह। तो कैसी गए राक्षसी आसुरीर प्रकृति, तीन तरह की मोहति होती है उनकी, राक्षसी आसुरीर मोहनी, मोहनी प्रकृति वो है जिसमें मन को स्वार्थ भी नहीं है, कोई बैर भी नहीं है। हरिद्वार में उधर मैंने सुना है कि चमगादड़ शाम को निकलते हैं ना बाजार फैलते हुए, तो सुने आधे पिस्तौल है मारी उसके, मर गया तब मर गया, अब कोई उनके साथ बैर भी नहीं है, अब कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, मार से कुछ होता, ये मोहिनी प्रकृति है। अपने आप ऐसे ही बहते बहते घास को मार दिया, सुताओ कुत्ते उसी लाठी मारी, उससे लहराजी हो गए, ये मोहिनी प्रकृति होती है। और आज भी है अपने प्राणों के पोषण करने के लिए जीवों का त्याग करते हैं, अपने सुख भोग के लिए गर्भपात आदि करते हैं, अपने सुख के लिए वो आसुरी प्रकृति है, और क्रोध पूर्वक नाश करते हैं वो राक्षसी प्रकृति है। तो राक्षसी आसुरी मोहिनी इन प्रकृतियों का आश्रय लेते हैं, और महात्मा न तो देवी प्रकृति का आश्रय था, महात्मा लोग वो देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, अब योग सत्य सुनते ज्ञान योग वो देवी प्रकृति का आश्रय मेरा भजन करते हैं। तो राक्षसी आसुरी प्रकृति मोहिनी सीता इसका आश्रय लेकर उसे लेते हैं, तो रजोगुण तमोगुण में फंस कर गए, ऐसे अन्याय करते अत्याचार करते हैं, फिर बार बार दुख पाते ही रहते हैं, नरकों का भोगते रहते हैं। आसुरी योनि भगवान कहते हैं आसुरों को, तान दुष्ट क्रूरान संसारी निराधवान क्षिपाम आसुर क्षिपाम अजस्त्र आसुरी से भी योनि सु, तो भी आसुरी योनि वाला है उनको अनेक चित विभ्रांता बोधान समाग्रता प्रसिद्धता काम बहुशु पतंते इधर के सुरु आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान बधाने का हिजेन्द्र नाम ये के तम बिना पूर्व अहंकार बंधन दर्पण काम कर परिग्रह पाम क्रोध संसदा मामात्म पर देहु पर संतो विश्व का तान अहं दुष्ट क्रूरान संसारी नमाधवान क्षमा असुरान आशु आशु प्रगति वाले आशु है आशुषे योनि आशु योनि माँ पर ना बोलिया वो मोहनी प्रगति राक्षस प्रगति आशुरी प्रगति कारण से फिर उसमें 40 लाख जोनी में जाते हैं और उस अधम गति को प्राप्त होते हैं, नरकों में भी जाते हैं कुंडों में जाते हैं। तो उनका वो मोह आशा मोह कर्म मोह ज्ञान क्या हुआ, अब नरकों में जाने में उनके कर्म रोकेंगे, आशा रोकेगी, ज्ञान रोकेगा, वे निष्फल गए सब, आशा होती यह कर रहे हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे करेंगे करेंगे तो याद रहता है, मरेंगे भूल जाते हैं। जो अवश्य बिल्कुल जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा, उसको तो भूलता है, और कर्म होगा कि नहीं होगा उनमें करेंगे ये करेंगे उस बार ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, अरे पट मर जाती राम धाम सत्य बोल जाती। तो ये राक्षसी पुरुष है, आसुरी प्रकृति वाले मोहनी प्रकृति वाले होते हैं, आसुरी संपदा वाले, तो बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। अरे महात्मा ने जो माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रता भजंती अनन्य मनुष्य हो वो मेरा भजन करते हैं, और राक्षसी आसुरी प्रकृति नहीं है, देवी प्रकृति का आश्रय लिया आज भजन मेरा करते हैं, वे राक्षसी आसुरी प्रकृति लेके मोह नहीं इस आश्रय देंगे विचित्र है होश नहीं है। इसमें तो मांग लिया नहीं सत्यम कीर्ति महात्मा माम देवी प्रकृति का मेरा आश्रय लेते हैं, उनके आश्रय कोई है ही नहीं। कामे स्थे हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ज्ञान से अन्य देवता में होते हैं। परंतु 16 श्लोक सातवें का चतुर्विधा भजन्ते माम, फिर सुकृति ने और 14वां न मान दूषित न मूढ़ा प्रपद्यन्ते, वे मूढ़ मेरे नहीं होते। जो मूढ़ा वो विचित्र से है, यहाँ मूढ़ मेरे शरण होते ही नहीं, तो ये ज्यादा मोहित है। और जो देवताओं का भजन करते हैं वे उनसे ऊंचे हैं। ये तो साफ ही है, कुछ उद्देश्य नहीं, क्या करेंगे, क्या जाएगा, क्या लक्ष्य है, बस धन कामोपभोग परमा, पदार्थों का संग्रह करना भोग भोगना इनके ही परायण है, और कुछ वो नहीं मानते। ये तो बिल्कुल बेचते हैं, होश ही नहीं है, क्या दशा होगी, अब कर रहे हैं परिणाम क्या होगा, इसमें कोई होश नहीं, बेहोश मूड है साफ। हम दूषित मूढ़ा प्रबद्धते निराधमा, वे निराधम है, मूड है, आश्रम भाव माश्रिता, वो आश्रम के अंदर ये मोगा राक्षसी आश्री मोहनी, वे आश्री प्रति तीनों प्रकृति हमारे साथ में है, वे मूढ़ा वे जानते ही नहीं। यार महात्मा न तू, ये तू आया, मन जो श्रेष्ठ पुरुष है, महान पुरुष है, वे तो देवी प्रकृति का आश्रय लेकर थे और मेरा भजन कर, अन्य मनुष्य अन्य मनुष्य नहीं है, अन्य चेता सत्यम यो मान स्मृति देते सत्य श्याम सुलभ, अन्य चेता सत्यम यो मान स्मृति देते अनन्या सिंधु यंतो माम ये जरा परिपाषा नित्य विचारम योगक्षम वहाम्याम, मैं ये मनाद मई बुद्धि माम आश्रिता, मेरे आश्रय मेरे ही परायण है, मत पर मत कर्म कर मत पर मोह मत भक्ता संग वजीता निर्वैरा सर्वोति जो भक्त बताई अनन्य भक्ति से मैं देखा जा सकता हूँ, प्राप्त किया जाना जा जाता हूँ, प्राप्त किया जा सकता हूँ, वे देवी प्रगति का आश्रय ले रहे इस तरह चाहते हैं। भजंती अनन्य मनसा, उनके मन में और अन्य का कोई इच्छा नहीं है, कोई भाग नहीं, कोई भाग नहीं है, ऐसे मेरे को प्राप्त होते हैं। अब वो भूतादिम अव्ययम, वे तो नहीं जानते ना, मम भूत महेश्वरम, और उसी से पहले आया जो माम अव्ययम, अव्यय को नहीं जानते, अज को नहीं जानते, वे भी परम भाव में अजानंत आया है, और यहाँ बता दिया भूत महेश्वरम माम अजानते अजानंत है। तो वो जो अजो भीषण अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरों भीषण, उसके सही जानते हैं, वे ठीक जानते हैं, ऐसे मैं रचना करता हूँ, ऐसे मैं प्रगति होता हूँ, अपनी प्रगति को परवश करके, पर वे मनुष्य जानते हैं मेरी अवज्ञा करते हैं कि हम लोग मरते जन्मे जो भगवान जन्मते मरते रहते हैं, तो भगवान भगवान कोई नहीं, भगवान तो आप तो देते ही नहीं, आते ही नहीं, तो इनको भगवान ही मोगा। तो वे भजन जाने में कैसे सत्य है, शतुन कीर्ति यो माम यतंत्र शत्र प्रधान नमस्यंत्र माम उपास, वे नित्य युक्त है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, एक भक्ति विशेषित है वो नित्य युक्त है, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त सी होगी ना, जो नित्य युक्त मेरे में लगे रहते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और में लगे रहे, भगवान में भी लगे हैं, वे केवल भगवान में लगे, ज्ञानी भक्त है केवल भगवान में, और कोई जरूरत नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, ना तो दुख दूर करना चाहते हैं, ना सुख लेना चाहते हैं, ना धन लेना चाहते हैं, ना और कुछ चाहते हैं, वे तो निरंतर भगवान में ही लगे रहते हैं। तुष्यंति से रमंति च, उसमें चुस्त रहते हैं, मत्स्यता मद प्राण बोधयंत्र परस्पर कथयंत्र से मांगते तुष्यंति से रमंति च, क्या दशा होगी, कैसी गति होगी, कहाँ जाएंगे, जैसे मूड है उनको ये होश नहीं होता, ऐसे ये पेपर होते हैं भगत। एक स्वर्ग जाए एक नरक ऊपर भगते हुए, एक कवि ने लिखा है कि ये शिकार खेलते हैं ना, तो वे भी वनवासी जगते रहे, वे भी वनवासी होते हैं, जगत में रहते हैं, साधन साधन लक्ष्य लक्ष्य को साधते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं सुहाता, एकांत रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, छिप कर मारते हैं, तो वे जैसे रहते हैं ऐसे ज्ञानी भगवान के भगत भगवान तत्पर छिपे हुए रहते हैं। एक स्वर्ग जाए नरक में फल प्राप्त में फेर है, वनवासी जगते रहे, एक स्वर्ग जाए एक नरक को फल प्राप्त में फेर है, और तो फेर कोई नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्रीय वाले नीचे जाते हैं, ये भगवान में मस्त रहते हैं, वे भोग में संग्रह मस्त रहते हैं, भोग ही भोगना बस एतावती निश्चितता कामोपभोग परमा, आखिरी क्या भोग भोगना शरीर नष्ट हो जाए, जाति नष्ट हो जाए, सरपंच नष्ट हो जाए, कुछ हो जाए, भोग भोगना केवल। आजकल उदाहरण बहुत बढ़िया मिलता है, केवल भोग भोगना निश्चित है, संदेह नहीं है इसमें, बस बिल्कुल सब कुछ करो बंद और सुख भोगो, आराम भोगो। अरे यही तो कर फल विषय न भाई, शरीर का फल है ही नहीं है। वो कहते शरीर का फल यही है, काम भोग यही फल है मनुष्य शरीर का। जब भगवान कह ये तो ये भाई, अब तो उन विपरीत चलते हैं। मन में आई थी बात कि ये जो मनुष्य शरीर है इनको भोगों में लगाते हैं। मनुष्य शरीर में भी 25 वर्ष है, 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, ये 25 वर्ष साधारण होनी है, होनी तो गदा 25 ही है। घास होता है बढ़िया हरा हरा, सावन के महीने घास नहीं चढ़ता, सावन का महीना ये कुत्ते कुत्ता होता है, ऐसे सावन महीना होता है गदे होगा तो गदे ऐसा भी, अरे घास भाग रहे थे पीछे पीछे भागने लाखा लाते, क्यों खर खरी पीछे पड़ा लाखों हिलाते, खा होता कोबर उबर भोग के पर बस ले जाए, सुख ले जाए, सुख ले ले, यार मार पड़ती है इसी तरह से। ये बात है जो गदा पसी से नहीं भाई, साधन पसी से बनाओ। श्रेष्ठ पुरुष वे है जो पैसे आरम से ही भगवान भी लग जाए अपने, इसमें शरीर जावत स्वस्थ मितम कले भर गये यावत से दूरे जरा, यावत इंद्रिय शक्ति प्रतियता, यावत क्षयो नायुषा, आत्मा श्रेय तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीपते भवने कूप खरना, घर में तो आग लगी अब कुआ खोदता है पानी आएगा, पानी राख भी उठ जाएगी। ये बात है तो अभी भोग भोगने लग जाते हैं। और ये शतलिंग कीर्ति अंतो मां निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, कथन करते रहते हैं, सुनते हैं, मत से मत गत प्राण बोध ही अंतर पर सुन कथ अंतर सम्मांग नित्यम नित्यम, ऐसे शतंग कीर्ति अंतो माम इतंत्र सत्र प्रथा दमन संजय मां मुक्ता नित्य उतार पास, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहते। क्या तो मोने हो रहे का हरि गुण गावे, भगवान के गुण गावे से मस्त रहे, कभी ध्यान रहते हैं, कभी चर्चा भगवान ही करते, कभी चर्चा सुनते हैं, कभी कीर्ति करते, कभी पद गाते, भगवान लगे रहे रात दिन। तो दृढ़ व्रता दृढ़ व्रत होने का दृढ़ है, व्रत क्या है नियम, अपने नियम ले देता है व्रत, बस व्रत कर दिया ऐसा नहीं है, पति व्रत होती है, ऐसे दृढ़ व्रत भगवान में लगे, भगवान के सिवाय हमें कुछ मतलब नहीं। तो शंकर की कोई बात कहता तब तो सुनते, ऐसे और सुनते ही नहीं, ऐसे होते हैं भगवान में ही लगे रहते हैं और बात सुनते ही नहीं, और सब ध्यान देते क्या हो रहा है, क्या संसार है, अब क्या मतलब है, कहना नहीं कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, ऐसे भक्त होते हैं। नमस्ते नमस्कार, बार बार में नमस्कार करते रहते हैं, नित्य योग्यता उपासते। अब ये उपासना करते हैं, अब कहते ज्ञान यज्ञ से आप निर्जन तो मांग पड़ते, कई ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करते हैं, ये भक्ति योग से पूजन करने बताया, ज्ञान यज्ञ से आपके निर्जन तो मां पड़ती अधिकार वे उपासना करे, एकत्व न अभिन्न रूप से अथवा बहु विश्व तो मुखम बहु पृथक न संसार रूप परमात्मा देकर संसार गई सेवन करते, सब संसार की सेवा करते, हमारे प्यारे भगवान इसके प्रकट आए, ये भगवान प्रकट हो गए, कैसी मौज की बात है, न राग है न द्वेष है, सबकी सेवा करते प्रभु प्रभु, क्या रूप आवन धारण किया है, हरेक रूप देख कर राजी हो जाए, गधे को देख रहे, कुत्ते को देख रहे, सूर्य को देख करके, ऊंट को देख करके और खुश हो जाते, वाह वाह, पत्र को देख कर खुश हो जाते, वृक्ष को देख कर खुश हो जाते, काठ को देख कर खुश हो जाते, पर्वत को देख कर खुश हो जाते, नदी को देख कर खुश हो जाते, वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किया, कैसे करे आपके स्वागत करने, आपको माया आती है, कैसे कैसे रूप धारण हुए, ऐसे कर मस्त हो जाते, हरेक काम देखते हुए उनकी दृष्टि में भगत भगवान ही भगवान है, सब संसार भगवान रूप देता, भगवत रूप देता, वासुदेव स्वरूप महात्मा से दूर पृथ्वी बहुधा विश्व तो मुख संसार बहुधा तरह तरह की पूजा करके और सभी पूजन करते हैं, और वो मैं ही हूँ अहम करो अहम यज्ञ सदा हम अहम औषध मंत्रो हम अहम यज्ञ अहम अग्नि, आठ बार अहम कह, आठ बार आज का 16 अक्षर होता आधा श्लोक होता हम नहीं है। विभूतियों कहते हैं भगवान रसोन प्रणमेश शब्द के बोल ऐसे विभूतियां बताई है आदित्य नाम विष्णु ने दर्शन दिया विभूतियां कही ऐसे वेदेश सर्वे हम वेद्य आदित्य कथन दे दो 14वें अध्याय में बताई ये सब विभूतियां भगवान की। अर्जुन का प्रश्न था केशु केशु भावेश चिंतियों से मैं कहां कहां चिंतन करूं और विशिष्ट समुदाय में उसे मुख्य देखा अलग देखो भगवान मेरे वो ही। फिर यदि विभूति मत सो तुम जहां जहां विभूति दिखे ऐश्वर्य दिखे श्रीमद भगवता लक्ष्मी देखे शोभा दिखे तो बलवान ऊर्जित बल्ब देखे ये सब तत्व देवा वचन मिवत मेरे तर्ज के इसी अंश से उत्पन्न हुए है ये सब रावण है पक्ष हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन है अंगद को पूछा सकता साहब कि जिसके तुम हर का स्त्री लाया है उसका मैं दास हूँ समझे खुले तू तो बताया सब संसार जिसकी पूजा करते हैं सभी विस्तार में चलते हैं जिसका थोड़ा सा बल करते हैं लेकिन प्राप्त हो गया जिन्हें तू इतना बड़ा हो गया वो जिसकी शक्ति थोड़ी पड़ रही है वो हकुर का मैं दास हूँ ये परिचय दिया बड़ा तो परमात्मा के दास है बड़ा जो न रावण सहस्त्र में हजार रावण आजाद मेरे साथ टिक नहीं सकते दासो हमको सुरेंद्र से राम से अपलिष्ट कर बना ऐसा मैं दास हूँ असुर भगवान तो बल का बड़ा भारी बल है अपने अपने को यही नहीं होता इस वास्ते तो भगवान के भक्त होते हैं सत भगवान नमचंदन भक्त है देवता उपासते ज्ञान यज्ञ तो भाव उपासते प्रतुत है ना एक प्रतुत है ना बहुत विष्णु तो मुखम उस विष्णु तो मुखम संसार को विराट रूप का भजन करते हैं वो और ज्ञान ये किसे करते हैं प्रतुत है एकत्व ये क्या है सब मैं ही हूँ